nu nu pașafta și în rugă. Mirul de cunoaște, scoaște, vazibe nonă, prânțime vă nona trebuie diale în cutlină. Cur? Cutleie diale. Cutleie? Da. Și dacă au vazib nona, mă vă trebuie diale în cutleie, spune vogă. Na, dhe më thanë që i kur t'lejnë, a mësit t'lejnë? Mësit t'lejnë. Mësit t'lejnë kur t'rritët, a kur parë që i rritët. Që në që ke fjallë, mana ha duhet me folë që ca fjallë që i folë më s'pare. Nuk kujtaj që dhe më vetë për këtë mësele. Në më dhe më vetë kur t'rritët, jani bahët rritët që i mundët më marë dheshtë. Ti shto kujtaj që i kejtë shualit. Duhet mi ba janë i shualin bejan, që më marrësht. Këtu është mirë me kalëgju hadithin pejgamberi s.a.s. që ka than, muru auladakum bis salah, wa hum abna'u seba. Wa dribuhum alejha, وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع كتو كا تري مسيلة إكا قلتو بيغامي صلى الله عليه وسلم مسيلة الأمر يعني أكا واجب بابا إجالت أنانا إتية مباك تأمر تري إتيان تطبيق ورجالتين I pari mesele, jasa i pari emër, me ba kur t'hin në 7 vjetë, me ba emër mu falë. Moru avladakum salah, wa hum abna'u salah. Lakin këtu, ka disa mana të mshih, Nuk është ashiqara. Ashiqara është bane emër janin mu fatë. Lakin hinë në këtë emër disa sene që nuk kujtohet, nuk i sjedhet në men kretë halkët. Ma innama kur tjenë alim e ban istihdar namazi. Hatta sene që hinë në këtë emër, mundët talebe ilmi me marrë është kalaj, më shpejtë. Ej që dhe mu falë, a gjajnë mu falë pa abdes? Gjohabja, pra hinë në muru avladaku më salah, mere bane emër me marrë abdes. Se nuk a gjajnë mu falë pa abdes. A mërë është? Hinë në këtë emër, mërë avlada këmë salat, kretë që i thojnë fukahat, shurutë salat. Shurutë salat, më thëllën, taharët il beden, taharët il mekan, taharët il fjab, setrë il aura, setrë il aura, këtë të shë, duhet me foli mesele, që nuk bajnë halkën t'i ba. Herë hinë gjami, shofim djithasmi e falen, lakin kanë në vesh, qëka i thonë në loa e gjëmi e short, harafshe e ka emnin tubban, tubban. Shqypë si e ka? Përdojnë shorta, jemi... Kja nuk ka gjajt djali me mu falë, të u kënë që fakti që ka emnin? Kaqiko. Ha? Kaqiko. Kaqiko? Butikonis. Kujtaj në gjuhë të nuk ka shkëto. Nuhëm, nuk ka shtë gjajt mu falë, fakti hi është ashikjarë. Se, ka thanë pejgamberi s.a.s. الفخذ عورة عورة شكرت يفعل kur tha knoni këtë hadis, ja shatanini për ojës, muru avladakum më sëla, sjedh në natër krejt të tëne, që janë me në shurut të sëla. Që i babë që i do me banë tërbjet djalin, me ba të nëfidh këtë emrin në këtë djal, duhet me ba tërbjet me vesh tesha islamiet. Me kenë teshat paq, e mu falë një vend që është paq, më marë abdes, e me basë të këpalë kiblen, ila akiri. Shurut të sara kërejt këta, duhet baba me mësu gjallin që e ka ömrin 7 vjetë. Shumë halkë, shumë muslimana, i dajnë fëmijët, si kur që thonë harap që rabbi kama khalak tani. Jani nuk i bajnë tërbjet. Si kur që i ka arë talimin këtë hadith. Tuken që Zotë Gjellëshanu ka thonë Kur'an Kerim, ku anfusakum wa ahlikum nara, وقودها الناس والحجارة قو أنفسكم رون ويدن وأهليكم ربطتوي في ذيالمت وقودها الناس والحجارة إلى آخرين اتشم با ذكاية إنسان ويدن أذا ربطتي اتشم با ذكاية مسمهي ndit kiametit në gjehennem valjadu billah në ka kaldu Zoti Gjellëshanu uven që e që iqë në qëtë uven e pështen vejlin e zjermit edhe ropëtë tije e pështen për zjermit kur i ban tërbjet Shikur që i ka ba tërbjet për edhin, që i ka ba tërbjet për edhin, qka ka ba emër Zoti, a punen. Qka Zoti ka thonë mësëban, nuk a punen. Qashtu, e ka bërsh me ba tërbjet e ropët e tije. Kur niset vakti tërbjetit, kur të hinë gjari në 7 vjetë. Halku, Musliman shumisa t'yne e kallan këtë odhë. Jani sad kja ta baba, ja baba Roma, baba shumë të jani. Kja ta babë që nuk bajnë ehtimam me ba tërbjet mitë t'yne, këta nuk a kanë pështu ropët e tjune, si kur që kam shumë vedin. Jani, nuk vedë për ropët e tjune, si kur që vedë për vedin vetë. Jani, nëfsi, nëfsi, ka nuk është gjajt. Qënë që Zotë ka thënë, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ashtu pjekame, s.a.s. ka thënë një hadis, e ka ba tafsir këtë emrën këtë gëllë në Koran, من حديث كبار يواج إمام بخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها Kur janë dy si i thonë shumë zogjen dy bashk shok shok shok artak janë bashk shok burë gru burë gru burë kur janë gru e burë Athona buri e ka lan ropët e tije nuk vetë, nuk ban e ti ma gruja duhet mi kap këtë vajib e mi punua e mi ban jo se gruja e ka lan këtë vajib e ka barq buri isaj mi ban mas mi dan të dy këtë vajibë se ropët atëheran shpurdahen edhe dalin jeshtë e udhet që ka thonë Zotë Gjellëshanu për te wa anna edha sirati mustaqimen fët të biu wala të të biu subula e të ferrë khabikum anë sabiri kur kë burë kë gruë kur të marrin këtë emrin i parën këtë hadith muru avledekum bës salah wa mëbnazëba bahët ma kabaj mësënaj mi ba tërbjet vizë e vëtër bahët ma kabaj lakin për snrapshit kur elajn këtë emr nuk i bajn fmit tërbjet kur bajt ymri në ty në 7 vjet sa të rritët ma tëpër sa bahët ma zorë mi ba tërbjet kja është ashtëjtare në ka bëzene një burë jasë një grua kur fillen mi ba këtë emir të tëvik për gjarin e ty në kujtej nuk i djajnë zorë masjit bëhet ëmri jarët 10 vjetë nuk i djajnë zorë me bëhet djani mu falë se kanë bëhet ëmër duke që ka keni vëtër 7 vjetë, 8 vjetë edhe e gjithmonë falet herë, nuk falet herë lakin baba, nana mështije, e qënë faru i ban nësihat kur të lajnë e nuk a ban këtë nësihat nuk është ja e që më thënaj kur bat ëmri ti 10 vjetë me ra nuk është gjajtë me ra pëse nuk a kanë ban ëmri një par të të bëjk lakin disa djenë si kur që i ka ardhë për gulami Khudr a.s. e këtënoni në surit e lëkahëm si ashtë ajeti fa emma l'gulamu fa kana li abawajni fa kana emma l'gulamu fa kana فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Yani şahid këtë hikayet që e ka kazdu Zotë Gjeleşanë në Kur'an-ı Kerim që Hazreti Khudur a.s. e ka pa e djallin e ka këput kërytin, e ka mëtin ka ba e tiraz Hazreti Musa a.s. fa lëqja gulaman fa katela kala e katelte nefsen zekijetën bi gajri nefs lëqat gjitë të shejën nukra Qëfët Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kja ban bejan ajetin emma l'gulam ha kutiba kafira yani mqaddar ennehu lawash jemutu kafira e disa fëmi dvotër maksadi ku ashtë tuken që janë dvogën ban dilalet që nuk janë suada janë ashkia ساده بابا انانا مي با تربيت قالوا مرجال قالوا مر رب الى اخره فارد نهير نفارد ذاتير الى اخره باهت ذاتيت نشوف شي اكن با تنفيذ امر نفار الجائز فر بابا انانا مراه اما نشوف شي اكن با تنفيذ امر نفار نكاش جائز من ما تنفيذ امر جديد بسا نكاش جالي نكبا استعداد مبا قبول خطره بسا اكن لان ما ايسي كل شي كاتي اما ما كان شي قنطان فالو يستراهي فالو يستراهي نكراهن ديري كتباع تقول ذات بيش كورد بانت شو تربيت كافا يدمي ريه كور نكفالت سي كور كدوهت كور هين ضد بيت شو مهير تش باب انان قبوين شم كور اشوه مثلا نيجال يساني تشيك باهت بلوغ بس مزيت جس مزيت هيدا الجامي تكشخان جامي هيدا موفال نكفالت شيكا نكملوهت دل عشيكارة أباين آمر مملوه نكشمتا سا أكلان تيشكا كان وطر نفول ما فورجال تشدوهت ما فول باكسا فورشيكت أكا فرق بجارة بيتشيكس مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع نكافر ثامس فارد تي مروا أولادكم بالصلاة قامكم مخالفة هينتا ننتا شروط الصلاة ثامة فرجال نكاجائز مويد شورت تش نكاجائز فرشيكا يا با يبري ساي شتاديت مريش روبن شكورت كتو كام اشيكارا نوكا جايد سا دوت مي با امر موفال جي شوارت جروه اتيك ابا امر بس مزبيت نوك دل في ساي غير فتورة ابا دور كشتو كي اشيكا واصر دوت مي با تربيت ساتهين شتازيات كور چشتو باهت تربيت كا چيكا وغل كور باهت فتنزيات شتازيات اكا قضاي ملوة مدال ياش اما كور الاين ما ايدس كوريش كاتيب باهت شتازيات ريتت باهت يكون مكان بيل هوننا اثيرا نوك نوكان يجيب في على الباب سنان يعني قدال في دور سباب سنان فورتك السبب دوهت مسلماني ما سبارت ممارضش دين نتية اديوتا مباب تطبيق كريت هول فور مبارحات كور ريتت اي بيتي بوري بات لك كوريت ربتتيه نقدارم في دور تربيتتيه كور كابا تربيت سيكور كابا امر بيغمري صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرقوا بينهم في المضاجع يعني مسيلاني مفيت باشك يدشك مسيك كان مريه كان هي ضد بيتش ولو يان مية نكان شيكا نكشرت يعني جال أشيك شيك ما شيك يا جال ما جال يا